Informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 lipca, jest 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senat nie wyraził zgody na prezydenckie referendum. Za chwilę kolejne komentarze. Tego absolutnie nie postrzegam w kategoriach porażki pana prezydenta. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nielegalnego składowiska śmieci w Łambinowicach koło Opola. Amerykańskie władze zapewniają, że nie ma żadnego porozumienia Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie Ukrainy. Senat odrzucił wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o przeprowadzenie referendum na temat kierunków zmian w Konstytucji. Miał się on odbyć 10 i 11 listopada. W głosowaniu wniosek referendalny poparło 10 senatorów, 30 było przeciw, 52 wstrzymało się od głosu. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, komentując głosowanie, powiedział, że wynik nie jest porażką prezydenta. Prezydent chciał referendum, senatorowie uznali z różnych względów, że to referendum się nie odbędzie w zaproponowanym terminie. No i mamy sytuację taką, że pozostaje niewiadoma co do tych odpowiedzi, które by udzielali Polacy, więc ja tego absolutnie nie postrzegam w kategoriach porażki pana prezydenta, bo pan prezydent zachował się zgodnie z wolą społeczeństwa. Beata Mazurek, rzeczniczka PiSu, napisała na Twitterze, tu cytat, wśród senatorów zwyciężyło myślenie techniczne, uwagi PKW mówiące m.in. o tym, że termin referendum może utrudnić lub uniemożliwić jego przeprowadzenie, spowodowały, że wniosek prezydenta nie zyskał akceptacji. Jesteśmy pełni szacunku do Andrzeja Dudy i zawsze gotowi do rozmowy z nim, dodała Beata Mazurek. Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że żaden z senatorów PiSu nie głosował za odrzuceniem wniosku. Stanisław Karczewski sam wstrzymał się od głosu. Od początku, od pierwszego dnia, w którym pan prezydent zgłosił tę inicjatywę 3 maja ubiegłego roku, mówiliśmy i powtarzaliśmy pełni przekonani, że idea bardzo dobra, potrzebna, że debata, dyskusja wokół Konstytucji jest niezbędna, że ta debata powinna objąć jak najszerszą grupę osób, najlepiej jeśli będzie to debata ogólnonarodowa. Wyrażenie zgody przez Senat było niezbędnym warunkiem rozpisania referendum, które proponował Andrzej Duda. Prezydent chciałby, Polacy odpowiedzieli na 10 pytań. Dotyczyły one m.in. zmiany konstytucji, wzmocnienia referendów, określenia modelu sprawowania władzy i wyboru posłów, czy konstytucyjnych gwarancji członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. Zmieniamy temat. Nyska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nielegalnego składowania śmieci w Łambinowicach koło Opola. Po przeprowadzeniu badań odpadów biegły wydał opinię, że nie są one szkodliwe dla środowiska, a także życia i zdrowia mieszkańców. Odpady cały czas zalegają w ziemi. Teraz władze gminy ustalają, kto odpowiada za składowanie śmieci na dawnym poligonie. Wszczęliśmy postępowanie administracyjne, mówi Jerzy Rosiński, sekretarz gminy Łambinowice. Przesłuchujemy świadków, jesteśmy w trakcie. Według oświadczenia właściciela ewentualnie odpowiedzialną osobą jest osoba, która wydzierżawiła od niego te grunty. W tej chwili wykopy, które były dokonane na terenie poligonu, zostały za zgodą właściwych organów przysypane. Na przesłuchanie czekają też właściciel terenu i jego dzierżawca. Na terenie dawnego poligonu wojskowego w Łambinowicach nielegalnie składowano odpady i wycięto około 80 hektarów lasu. Teraz zagranica. Podczas szczytu z Władimirem Putinem w Helsinkach prezydent Donald Trump nie poszedł na żadne ustępstwa w sprawie Ukrainy. Takie zapewnienie złożył pełnomocnik rządu USA do spraw Ukrainy Kurt Volker. W wywiadzie dla Głosu Ameryki Volker zarzucił władzom na Kremlu wprowadzenie w błąd opinii publicznej. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Po szczycie w Helsinkach Donald Trump przyznał, że rozmawiał z prezydentem Rosji o Ukrainie, ale nie podał żadnych szczegółów. Tymczasem Władimir Putin informował zagranicznych dyplomatów, że dyskutowano m.in. o przeprowadzeniu referendum w kontrolowanym przez separatystów Donbasie. To samo mówił później ambasador Rosji w Waszyngtonie Anatolij Antonow. Wypowiedziom strony rosyjskiej stanowczo zaprzeczył Kurt Volker w rozmowie z ukraińską sekcją Głosu Ameryki, określając twierdzenia Kremla mianem całkowicie niewiarygodnych. W żadnej ze spraw ważnych dla Ukrainy nie było ustępstw, żadnych prezentów dla Rosji kosztem Ukrainy, zapewnił Volker. Przedstawiciel rządu Stanów Zjednoczonych podkreślił, że prezydent Trump nie wykonał żadnego kroku w kierunku uznania aneksji Krymu, w żaden sposób nie poparł referendum we wschodniej Ukrainie, nie zaakceptował rosyjskiej propozycji rozlokowania na spornych terytoriach obserwatorów OBWE, co de facto podzieliłoby Ukrainę. Kurt Volker podkreślił, że Stany Zjednoczone wraz z Unią Europejską nadal utrzymują sankcje wobec Rosji. Przypomniał też, że Waszyngton zaakceptował sprzedaż dodatkowego uzbrojenia dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Ciekawy jestem, czy ktoś domyśliłby się, że to Mulatu Astatke tak właśnie grał po kubańsku na początku swojej kariery. Kiedy studiował w Nowym Jorku, zafascynował się muzyką latynoską. Gdzieś już myślał o swoim jazzowym graniu. Studiował w Stanach grę na wibrafonie. I no, tak zafascynowany tym latynoskim graniem postanowił połączyć te dwa światy ze sobą. Nie było to oczywiście nic odkrywczego, nowego. Wiele takiej muzyki w tamtym czasie powstawało, ale po Mulatu Astatke takich rzeczy chyba byśmy się nie spodziewali. To fragment płyty Afro Latin Music, albumu dwuczęściowego, który właśnie wydała wytwórnia Strut i który jest tak naprawdę reedycją pierwszych płyt, pierwszych nagrań chyba nawet, można by powiedzieć, Mulatu Astatke z roku 1966. A to przecież właśnie Mulatu Astatke trzeba by przypisać chyba popularyzację takiego etiopskiego jazzu, z którym właśnie przede wszystkim Mulatu Astatke jest kojarzony. Mulatu Astatke przyjeżdża do Polski po raz już nie pierwszy. Wystąpi na festiwalu Skrzyżowanie Kultur. To we wrześniu w Warszawie. Afryka w karaibskich tropikach to oczywiście temat bardzo częsty w muzyce popularnej. Na Skrzyżowaniu Kultur pojawi się też m.in. orkiestra Baobab, zespół z Senegalu, który także zaczynał grać muzykę kubańską na afrykańską modłę, zdecydowanie bardziej niż robił to Mulatu Astatke. Kilka lat po tym, jak zaczynał grać Mulatu Astatke. Tiene gozar del ser corazón, tú me gañas los pana. Un jardinero de amor, siempre la rosa se va. Oigan la truela contigua, y cuando el asa se va. Un jardinero de amor, siempre la rosa se va. Oigan la truela contigua, y cuando el asa se va. Jardinero de amor, siempre la rosa se va. Oiga la truela contigua, siempre la rosa se va. Un jardinero de amor, mi amor, siempre la rosa se va. El mismo yo le remedio, el romper el corazón muere. Yo le remedio al romper el corazón muerto. remedio a romper el corazón, Jean-Marie. Sin tu amor no puedo vivir, sin tu amor no puedo cantar, Jean-Marie. Un jardinero de amor, siempre la rosa se va, mamá. Y el mismo yo le remedio a romper el corazón, mamá. Tropików żar, tropików czar, tam jeszcze zostajemy. Podziwiam, jak wytwórnia Soul Jazz potrafi przepakowywać nagrania z jamańskiego Studia One, do którego katalogu zresztą kupiła jakiś czas temu prawa, w coraz to nowe kompilacje i opowiadać nimi kolejne historie, które za każdym razem są fascynujące. Tym razem jednak na drugiej części kompilacji Black Man's Pride, która właśnie się ukazała, znalazł się prawdziwy rarytas w postaci piosenki Illiteracy Horace'a Endiego. Nie dość, że piosenka trudno dostępna, to jeszcze rzadkiej urody. Come let us walk this broken road. We right is right and wrong is wrong. Come let us see and we will find, 'cause there is brightness at the end. Illiteracy is poverty. Almost Zdaję sobie sprawę, że reggae to nieco śliski grunt, ale brnąc w to jeszcze jeden krok głębiej, pozwalam sobie sięgnąć po ubiegłoroczną reedycję debiutanckiej płyty zespołu The Congos, Heart of the Congos. Album wydany na 3 płytach, 3 różne miksy tego albumu. Żaden z nich nie jest tak naprawdę oryginalny. Ta płyta jest dawno, ale to dawno już niedostępna. Mam nadzieję, że wkrótce się ukaże i będziemy mogli posłuchać tych nagrań takich, jakie przygotował Liz Crosby. A tymczasem pozwalam sobie sięgnąć po mocno zdabowaną wersję utworu Fisherman. Bye. Deli pescari in si porcia. Quaccio pecto calim ben. Agli pescari. Na tym rytmie, na tej linii basu, krótko mówiąc, na tym jednym riddimie, kiedyś duet Rhythm Sound przygotował cały, trwający prawie półtorej godziny miks jamańskich nagrań zatytułowany Fisherman Style. To był hołd złożony właśnie tej jednej konkretnej piosence, której posłuchaliśmy przed chwilą, Fisherman, zespołu The Congos. Nie była to ani pierwszyzna, jeśli chodzi o regały i duby i w ogóle muzykę jamańską. Nie była to też pierwszyzna dla samych Rhythm Sound. Można sięgnąć choćby po ich płytę zatytułowaną Simia, gdzie różni jamańscy wokaliści gadają, opowiadają różne historie przez całą płytę i za każdym razem potrafi to brzmieć zupełnie inaczej. My tylko w jednym krótkim fragmencie. When I rise and I give Jah his praises. When I rise and I give Jah his praises. When I rise and I give Jah his praises. Praise him for the good things. Praise him for what is done. I'll praise him everlasting. Your love will. Yeah. Yow, yow, yow, yow, yow. Yeah, that's when I rise and I give Jah his praises. I rise and I rise. Yeah. I rise and I give Jah his praises. Praise him for what he's done. Whoa. Praise the praise. Llega la lagarta, harta de tanta manada. Serpiente de labia ardiente, cuerpo crujiente y sangre caliente. Escupo mi veneno, solo si yo quiero. Mi saliva inmoviliza, mi mirada ateriza. Zas, zas, ateriza, zas. Tú no me interesas, déjalo, no insistas. Me agobias, me enfadas, no sigas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Contorneo mientras te enveneno. Mi cuerpo ondulo pegado al suelo. No quieras partirme como una lombriz. Seguiré rampando, no dejas cicatriz. Dice seducción, yo le digo acoso. No seas pesado, eres un baboso. Coso. No cortan mi piel escamada. Palabras no dejan en mí ni una herida. Como una pitón devoro al ratón. Tus huesos parto por constricción. Engullo sin pena tu corazón. Te hago pedazos sin compasión. ¿Me escuchas? Ya lo sé. Yo te gusto. Ya lo sé. Como a todos yo te gusto, ya lo sé. Si te acercas me escabullo. Si me tocas te aniquilo. De un chasquido te fulmino. Si me buscas te destruyo. Yo te destruyo. Yo. Dice seducción, yo le digo acoso. No seas pesado, eres un baboso. Acoso. Acoso. Dile a tus amigos que encontraste una víbora, que tu rezo se ignora y a los bichos devora, que no quiso seguirte, que no quiso hablarte, vino a bailar sola, no le comas la olla, no, no, no le comas la olla, no. La que mejor se mueve y no se domina, que luce muy bonita, pero se te resiste, baile reptil sensual, sutil. Inaccesible. Como una pitón devoró al ratón. Tus huesos parten por constricción. Engullo sin pena tu corazón. Te hago pedazos sin compasión. ¿Y qué? Ya lo sé. Yo te gusto. Ya lo sé. ¿Qué? Ya lo sé. Yo te gusto. Como a todos yo te gusto. Ya lo sé. Es mi pose. Ya lo sé. Es mi culo. Ya lo sé. Wiek niektórych dotychczasowych nagrań w drugiej godzinie programu alternatywnego. Dziś trzeba by już chyba obliczać przy pomocy izotopu węgla 14C. Pora zatem na coś świeżego. Dlatego z karaibskiej przeszłości przenieśliśmy się w karaibską przyszłość. To był fragment debiutanckiego wydawnictwa duetu Klara i Małpa. Chyba tak można by przeczytać pseudonim tego belgijskiego producenta. Wydawnictwo nosi tytuł Meneo. Równie futurystycznie brzmi na swojej nowej płycie Halab. Ten jednak próbuje przewidzieć, jak będzie brzmiała Afryka w roku 2084. No przynajmniej tak można by wnioskować po tytule płyty Black Noise 2084. Przed tygodniem słuchaliśmy we fragmencie jeszcze przedpremierowo. Teraz już ta płyta jest. Yeah. Song for Alpha, wydana w tym roku druga płyta Daniela Avery'ego, chyba nie zdążyła jeszcze trafić do programu alternatywnego, tak mi się wydaje. My pożegnamy się dziś świeżo opublikowanym remiksem ostatniego utworu z tej płyty, Quick Eternity. Remiks przygotowany przez stałego bywalca tej anteny Forteta. A potem zapraszamy na kolejny odcinek powieści Sergiusza Piaseckiego, czyli Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, Iwanka Kunewa, Ola Baszun i Bartek Gil. Dziękujemy za dziś i zapraszamy na jutro. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pod kołami wielkiego wozu na granicy deszcz obmyje, a słonko wysuszy. Las od kuli ukryje, kroki wiatr zagłuszy. Z piosenki Przemytników. Fragment trzeci. Rano obudziła mnie Janinka, młodsza siostra Trofidy. Chodźcie jeść śniadanie, rzekła do mnie. Poprosiłem ją, by przyniosła dla mnie ręcznik i mydło. Potem poszedłem przez ogrody ku rzeczułce. Brnęła za mną. Idź do domu. Ja zaraz przyjdę. Ale ja tu posiedzę sobie. Nie będę patrzeć. Wcale to mnie nie ciekawi. Józiek mnie nigdy nie goni. To nieładnie tak młodszych prześladować. Sieć. Jaka ty jeszcze głupia. No to i dobrze. Żeby wszyscy byli mądrzy, to powariowaliby. Wykąpałem się i ruszyłem z powrotem. Janinka dreptała z boku. A Helga mówiła, że jesteście biedni. Rzekła po chwili. Dlaczego? No bo nie macie ani mamy, ani brata, ani siostry. Ale mam Juszka. No tak, a siostry nie macie. Mam ciebie. Chwilę się namyślała, później rzekła. Ale mnie nie kochacie. Bo jesteś mała i głupia. Gdy wyrośniesz, będę cię kochał. I nie tylko ja jeden, a wielu chłopców. Nagle powiedziała. A ja na to kicham. Pewnie słyszała ten zwrot od dorosłych dziewczyn. W mieszkaniu czekała na mnie Hela, starsza siostra Józka. Była to dość ładna dziewczyna. Blondynka, miała 18 lat. Stanowiła zupełne przeciwieństwo Janinki. Tamta nigdy się nie śmiała. Natomiast Hela przy lada okazji wybuchała niepohamowanym śmiechem i śmiała się do łez. Z błahego nieraz powodu. Hela przyniosła herbaty w czajniku, chleba, masła i wiejski ser. Proszę jeść śniadanie. Czekałam na pana, bo chcę iść do sadu. A gdzie jest Józek? Poszedł do miasta. Powinien zaraz wrócić. Kazał nie budzić pana, ale jak to można tyle czasu nie jeść? Wkrótce Hela poszła do sadu, a ja zostałem z Janinką w mieszkaniu. Piłem herbatę, a dziewczynka wlazła na kanapę, kucnęła na niej i podparłszy dłonią policzek, uparcie patrzyła mi w twarz. Co tak się przyglądasz? Pan to podobny do zająca. Do zająca? No, to takiego małego zajączka. Widziałam, jak jadł kapustę. Józek go złapał i przyniósł. Tak samo mordką ruszał jak pan. Janinka zaczęła ruszać szczęką i nosem. A ty... Jesteś podobna do sroki. No. Tak. No. Sroka siądzie na płocie i główką w lewo, główką w prawo. Nie. Ludzi podpatruje. Nie, to nie tak. Ona nie podpatruje. A co? Ona kombinuje. Co kombinuje? No to różne rzeczy. Ja wiem. Ja słyszałam, jak sroki o ludziach gadały. Matka zawołała Janinkę do kuchni i zostałem sam w mieszkaniu. Posłyszałem, że furtka u bramy się otwarła. Pomyślałem, że to Józef wraca do domu. Wyjrzałem na dziedziniec. Zobaczyłem idącego podwórzem mężczyznę, lat 32, ubranego w granatowy garnitur, lakierki i białą czapkę z lakierowanym daszkiem. W ręku miał szpicrutę, którą w marszu uderzało spodnie. Twarz jego była bardzo regularna. Zdobił ją czarny wąsik, a szpeciły szybkie latające oczy. Co to za laluś? Pomyślałem. Nie przeczuwałem wówczas, że człowiek ten będzie w przyszłości sprawcą wielu przykrych dla mnie i dla moich przyjaciół rzeczy. Wtem dostrzegłem pośpiesznie idącego Józefa. Mężczyzna ze szpicrutą zbliżył się do niego. Przywitali się i parę minut rozmawiali. Józef wszedł do mieszkania. Już wstałeś? Dawno. Ja trochę się spóźniłem. Kłopot z Żydami. Odebrałem pieniądze za robotę i oddałem chłopakom. Jutro idziemy w drogę. Szykuję towar. Wyjął z kieszeni 2 złote 10 rublówki i dał mi. Masz 2 guziki. Pierwszy twój zarobek. Pluń na szczęście. Wziąłem pieniądze. Zapytałem Józefa o mężczyznę ze szpicrutą. Józef się roześmiał. Co, bracie, numer? Skąd go znasz? Nie znam go wcale. Widziałem tylko, jak z tobą rozmawiał. To narzeczony Helki. Nie lubię go. Ale co zrobić z babą? To też przemytnik? Tak, to Alfred Alińczuk. Jest ich 5 braci. Alfred, Albin, Adolf, Alfons i Ambroży. Wszyscy na... I nazwisko na... Sami tylko chodzą za granicę. Z bronią chodzą. Dobrze przemytnicy, ale... Chłopaki do niczego. Wielkich panów grają. Ich dziadek smolarnię miał. A ojciec uprzężą i dziegciem handlował. Ach, pies ich drapał. Chodźmy na rynek. Weszliśmy z mieszkania na ulicę. Znaleźliśmy się na olbrzymim, jak okiem sięgnąć, zastawionym wozami placu. Środek rynku zajmował duży, piętrowy prostokąt sklepów. Po brzegach placu były również żydowskie sklepy, herbaciarnie, zajazd i restauracje. W pobliżu sklepów były ustawione stragany wędrownych kramarzy i szewców. Z trudem torowaliśmy sobie drogę w gęstym tłumie. Pili wszyscy, pili wszędzie. Pili stojąc, leżąc, siedząc. Pili na wozach, między wozami i pod wozami. Pili mężczyźni i kobiety. Matki poiły małe dzieci, żeby i one się zabawiły na kiermaszu. Poiły i niemowlęta, aby nie płakały. Widziałem nawet, jak pijany chłop zadarł koniowi pysk w górę i wlewał mu do gardła wódkę z butelki. Chciał wracać do domu i zamierzał popisać się przed światem szybką jazdą. Wkrótce Trofida zaprowadził mnie do straganu szewca. Przywitał się z nim i rzekł: potrzebne są buty, ale rozumiesz, żeby były tip-top, pierwsza klasa. Złoty towar, złota robota, bo to dla złotego chłopaka. Za złotymi interesami chodzić. Dobrze, odparł szewc i nie zdejmując ze straganu butów, dostał spod lady kuferek. Wyjął z niego parę chromowych butów. Lepszych ich w Wilnie nie zrobią. Czy tylko będą pasować? Przymierzyłem buty. Były trochę za duże, lecz Józef radził ciasnych nie kupować, bo nadchodzi zima i można włożyć grube onuce. Ile chcesz za skoki? Zapytał szewca Trofida. 15 rubli. Józef się zaśmiał. Widzisz, Władku, złote dno. Wszystko wszędzie za dolary i złoto. Kanada, psia krew. Butelka wódki kosztuje rubla srebrnego. Flaszka spirytusu rubla złotego. A za te koła pan majster 15 złotych chruścików żąda. I tak krugom. Stargowaliśmy buty za 10 rubli i 1 dolara. Moje stare buty zostawiliśmy szewcowi na dodatek. Józef zadowolony oglądał moje nogi. Amatorska sztuka, psia krew. Sam król angielski takich kół nie ma. Może chcesz jeszcze coś kupić? Nie. To i dobrze. Następnym razem kupimy ci garniturek FF. Wystroisz się jak sam hrabia. Już ja się o to postaram. A buty musimy pokropić. Na szczęście. I żeby się dobrze nosiły. Chodźmy do Ginty.